Az oroszországi szociáldemokrata munkáspártból a bolsevik frakcióval 1903-ban kiszakadó Vlagyimir Iljics Uljanov, vagyis Lenin 1917. április 16-án lépett a világtörténelem színpadára, amikor évtizedes emigrációjából német támogatással titokban Svédországon és a még nem független Finnországon át hazaérkezve meghirdette áprilisi téziseit, amelyekben békét, kenyeret és szabadságot követelt Oroszország népének és határozott programot kínált. Azt üzente, hogy a munkásságnak le kell ráznia a háborús kudarcok miatt kitört és a cárizmust felszámoló februári forradalom eredményeként hatalomra jutó liberális Kerenszkij kormányt, amely továbbra is az Antant szövetségesen maradt és nem ugrott ki a háborúból. Kerenszkijjel szemben Leninnek merész elképzelése volt arra, miként lehet véget vetni a világháborúnak. Azt osztályháborúvá kell átalakítani. A katonáknak nem más országok, hanem saját hazájuk földjét kell meghódítaniuk. A magyarországi tudósítások így foglalták össze a bolsevik pártvezér programját. A munkásképviselők tanácsának minél előbb ki kell jelentenie, hogy a cárizmus által kötött semmiféle szerződés nem köti. Másodszor ezeket a rabló szerződéseket nyilvánosságra kell hoznia. Harmadszor a tanács kötelessége, hogy valamennyi hadviselő félnek a közvetlen fegyverszünetet fölajánlja. Negyedszer valamennyi gyarmatnak és valamennyi elnyomott népnek a felszabadítását kell kívánnia. Ötödször bizalmatlansági nyilatkozatot kell tennie valamennyi polgári kormánnyal szemben, azon felül fölhívást kell intéznie a munkássághoz, hogy ezt a kormányt rázza le magáról, és hatodszor a burzsó által csinált háborús adósságot kizárólag a kapitalistáknak kell megfizetniük. Amikor a magyarországi lapok másnap hírt adtak Lenin pétervári bejelentkezéséről, még nem tudták, hogy a Magyarországon addig ismeretlen szocialista vezér a világtörténelem egyik legnagyobb hatású politikusává növi ki magát, aki a Julián naptár szerint 1917. október 25-én, a Gergely naptár szerint november 7-én meg is buktatta az alig 8 hónapig hivatalban lévő liberális Kerenszkij kormányt. Ha meg akarjuk érteni Lenin helyét és jelentőségét a szocializmus eszme történetében és a munkásmozgalom történetében, akkor talán helyes, hogyha a szocializmushoz, és magához ugye a kommunizmushoz, mint szekuláris valláshoz fordulunk, és így tekintünk rá. Mik ezek a szekuláris vallások? A felvilágosodás után, amikor az emberek kezdtek el vallástalanodni széles tömegekben, nem tűnt el az az igény, hogy eljussanak a paradicsomba, csak mivel már nem hittek Istenben, úgy gondolták, hogy akkor itt a Földön még az ő életükben kell berendezni a paradicsomot. A különböző ideológiák, modernista ideológiák, mint szekuláris vallások, ugye ezt jelentik, hogy itt a Földön akarnak egy utópikus programot realizálni, megvalósítani. A szekuláris vallásoknak, mint amilyen a szocializmus is lett, de ilyen maga a nacionalizmus, vagy ilyen később a fasizmus és a nácizmus, ugye az ő, ezeknek a szekuláris vallásoknak a papjai maguk az ideológusok, akik... De ezek közül némelyik megtűrt maga mellett, vagy választott egy egyházat, míg a kommunizmus kifejezetten ateistaként szerepel. Tehát ez ennyivel erősebben önálló egyház jelleget ölt. És ebből a szempontból a szocializmus és maga a kommunizmus a legigazibb, vagy a legtökéletesebb szekuláris vallás, annyira, hogy például a sztálinizmus idején, és Magyarországon ugye a Rákosi rendszerben, a nyilvános gyónás gyakorlatát is átvették. Tehát, hogy ahogy az ókorban az ókeresztények még közösen társaságban nyomtak, és meggyónták egymásnak ugye vétkeiket, ez a sztálinizmus idején a nyilvános önkritika lett. Vagy ahogy korábban ugye az egyháztörténetben, hogy olvasták nyilvánosan és tanulmányozták közösen a szent szövegeket, ebből lett a Rákosi rendszerben például a szabadnép fél óra, amikor minden reggel fél órán át rituálisan kellett olvasni a szabadnépet. De ha egymás mellé tesszük a különböző szereplőket, ami a kereszténységben Jézus Krisztus, úgymond a vallás alapító, az mondjuk Karl Marx és Friedrich Engels, de inkább ugye Karl Marx, a szocializmus részére. Keresztelő János Engels. Igen. Vannak ugyanúgy szent szövegek. Ez Karl Marx, tehát ami mondjuk a Biblia, vagy a Bibliának a különböző evangéliumai, az Karl Marxnak mondjuk a kommunista kiáltványa, meg a tőkéje, tehát a szent szövegek. De ahogy léteznek ugye nem kanonizált evangéliumok, amiket nem fogadtak el később, Ugyanúgy Marxnak is voltak olyan művei, amik nem kanonizálódtak, ilyenek voltak a gazdaságfilozófiai töredékek, mert az abban megfogalmazott szocializmus kép úgy élesen ellentmondott azzal, amivé a Szovjetunió vált, ezért Marxnak bizonyos művei, apokrif szövegei nem voltak tanulmányozhatóak a Szovjetunióban. Mert ami a szocializmus történetében, ugye Lenin, a kereszténység történetében ilyen Szent Pál. Tehát ő volt az, Szent Pál volt az, aki az elméletből mondjuk gyakorlatot csinált, és lényegében az egyház alapító lett. Ugyanúgy Lenin volt az, aki a legsikeresebben alapította meg a maga egyházát. És ha tovább fűzzük ezeket az analógiákat, ugye a szocializmus történetében is voltak eretnekek. Ilyen volt például Bakunin, mondjuk, akit nem fogadtak el. Aki egy alternatív szocializmus koncepciót kínált, teljesen ellentéteset, mint amit ugye Lenin kínált. Hiszen Lenin utóbb eljutott az állam megerősödésének gondolatáig, az Állam és Forradalom című 1917-es művében. És csak néhány analógiát még felsorolok, tehát ami mondjuk ugye a Vatikán lett, az ugye Moszkva, ami a katolikus egyház, az a harmadik internacionálé. Még hosszasan lehetne sorolni, hogy miért szekuláris vallás, ugye maga a szocializmus, vagy a kommunizmus, amiben hát ez lenni jelentősége, hogy ő lett az, aki a Marx Krisztus után Szent Pálként megjelent, és hát a gyakorlatban... Világi hatalmat konstruált az elméletből. Illetve a keresztény univerzumban a pokol, ez egy forró hely, a kommunista univerzumban egy nagyon hideg hely. Jéghideg hely, igen, de egyik helyre sem vágysz. Ez nyilvánvaló, hogy a bolsevizmus az egy árnyék kereszténység. Evangéliumi szegénység géppisztollyal. Evangéliumi szegénység, mert az, aminek az alternatívája semmi más, mint a kárhozat. Kárhozat a gulágra. Ilyen értelemben nem tekinthető a sztálini fordulat ennek az evangéliumi szegénységnek, hiszen itt már az már sokkal inkább, akkor már azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az analógiában Sztálin az Konstantinnak felel meg, aki államszervezetet épített erre, és hát arannyal futtatta be az elit kereszténységét, vagy az elit bolsevizmusát, és vérrel és sárral futtatta be a tömeg kereszténységét, vagy hát a tömegnek a szocializmusát. 1927-ben Sztálin hirdette meg a szocializmus egy országban elvet, amivel lényegében szakított Lenin és Trocki világforradalmi internacionalizmusával, hiszen Lenin és Trocki és Kamenyev és Zinovjev a 20-as évek elé még úgy gondolták, hogy a világforradalom az majd végig fog söpörni mindenhol, és majd egész Európa egy nagy Szovjetunió lesz, egyébként Berlin központtal. Mert úgy gondolkodtak Berlinről, hogy Berlin a munkásmozgalom, vagy a hagyományos központja, mert a német munkásmozgalom a legerősebb. És aztán jött Sztálin, aki aztán az igazán gyakorlatilag politikus volt. Már Leninnek is az volt az ideológiai jelentősége, ezt Lukács György nagyon szépen leírta az 1924-es Lenin könyvében, hogy Leninnél a gyakorlatból lett ideológia. Hogy Lenin úgy lett ideológus, hogy mindig azt mondta, hogy egy konkrét helyzetet konkrétan kell elemezni, nem elvekből kell kiindulni, nem az elméletből kell kiindulni, hanem meg kell nézni, hogy az adott helyzetben mi a politikai kihívás, és mi a legcélszerűbb válasz rá, amiből legtöbb hasznunk lesz, legtöbb politikai hasznunk lesz. És hogy ezzel lett Lenin lényegében egy hatalomtechnikus ideológus. És aztán Sztálin meg abszolút pragmatikus politikát űzött. A 17-es hatalomátvétel tulajdonképpen onnan folytatta a történetet, ahol a jakobinusoknál abba maradt. Vagy tulajdonképpen a jakobinusoktól vette fel a fonalat. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a jakobinusok a szociáldemokrata pártnak és a szociáldemokrata mozgalomnak felelnek meg. Azon belül Danton és Demulén, ők a mensevikek. Jól látható, hogy Marat, Saint-Just és Robespierre velük szemben a bolsevikok. És az is elég nyilvánvaló, hogy Robespierre maga Lenin. És az is elég nyilvánvaló, hogy a napóleoni fordulat, kvázi a napóleoni ellenforradalom, hiszen az valójában a forradalom vívmányának a polgári törvénykönyvnek az exportja, ugyanakkor a császárság intézménye által a burzsoázia új uralkodó osztályával egy hierarchikus struktúra visszaállítása. Nem a királyság, hanem a császárság képében, nem a születési előjogok, hanem a szerzett vagyon által képezve egy elitet, de mégiscsak ennek a hierarchiának a visszaállítása, és a Sztálin Oroszországban pontosan ugyanezt hajtotta végre. Ami a francia forradalomnak Napóleon lett, ugye a kiteljesedése és bizonyos értelemben a végzete és bukása a forradalomnak, az lett Sztálin, az októberi szocialista forradalomnak. Nem véletlen, hogy Orwell az Állatfarmban Napóleon elvtársnak nevezi Sztálint, vagy a Sztálinnak megfelelő sertést. De csak 100 évvel le vannak csúszva erről a történetről, olyannyira, hogy Napóleon korában ők még bele viaskodnak. Krausz Tamás, aki Sztálin, illetve Lenin életre az írója, és nemzetközileg elismert kutatója Leninnek és Sztálinnak, ő pont szovjet termidornak nevezte el a sztálini fordulatot, hogy ahogy ugye a jakobinusok uralmát, Robespierre uralmát ugye megdöntik, jön a termidori fordulat, amikor van egy visszarendeződés, és a folyamatos visszarendeződés eredménye lesz Napóleonnak a hatalomkerülése ugye végül császárként. Az egy jó kérdés, hogy ugye Lenin miért tudta megszerezni a hatalmat Oroszországban. 1917. márciusában, a mi naptárunk szerint, ugye kitör a februári forradalom, amikor a háborús kudarcok miatt a Pétervárra vezényelt elégedetlenkedő katonák a rossz vezetés miatt, tehát az, hogy őket értelmetlenül küldik egyébként halálba, föllázadnak. A jelenkorra jóformán a vak nem látja a jelenkorral való analógiát, de aki nem látja, annak Prigozsin felnyitja a szemét erre vonatkozóan, mintha megismétlődne a történelem. És a Prigozsin csak tovább viszi ezt a logikát. Merre tartanak az erővonalak? Hol fognak találkozni ezek az egyenesek? Nyilvánvaló, hogy valahol metszeni fogják egymást a forradalomban. Jó, de nem véletlen kérdeztem az előző órában, hogy melyik forradalomra gondol Prigozsin, az októberire, vagy a februárira, vagy úgy tetszik a novemberire, vagy a márciusira, ugye az egyik esetben egyfajta ilyen Lipsik döntik meg a cári uralmat, a másik, de aztán ez nagyon véres, és utána erre tud ráülni egy ellenforradalom. De mindig ez történik, hogy egy polgári forradalom átcsap a jakobinusok diktatúrájába. Itt is ez történt. Ugye a liberális polgári ellenzék, amely létezett a cári Oroszországban, hiszen az igazán kemény ellenzékiek, mint Lenin, emigrációban voltak. Tehát a fellázadt katonák megdöntötték a cárizmus uralmát, egy néhány napi válság eredményeképpen tényleg megdőlt a cárizmus, és mondjuk úgy, hogy Oroszország Károly Mihálya, Kerenszki került hatalomra, és egy liberális demokrata kormány. Na most az a probléma, hogy a liberális demokrácia csak olyan rendszerekben működik, ahol van egy erős középosztály, meg van egyébként polgárság. Tehát van mire alapozni, van mire építeni. Oroszországban... Van burzsoázia, hogy ezzel a, hogy a bolsevikok által 3-6-ossal illetett osztályt megnevezzük, de hogy valójában a polgári középosztály, a polgári társadalomnak az alapja a polgárság. Polgárság nélkül ott, ahol csak jobbátság van, meg arisztokrácia van, nem lehet polgári demokráciát berendezni, és ez sajnos a magyarok vagy a csekély magyarországi liberális polgárság számára is rossz hír. A rendszerváltás után, a Szovjetunió felbomlása után, hogy így mondjuk azt, hogy a Putyin első átmeneti időszakát tekintve mondjuk olyan 15 év kellett ahhoz, hogy eltűnjenek az illúziók az oroszországi polgári demokráciával kapcsolatban. Háború idején sokkal gyorsabban telik az idő, sokkal sűrűbben peregnek az események. 1917-ben alig 8 hónap is elég volt ahhoz, hogy Kerenszkijnek a liberális demokrata kormánya megbukjon, és persze kellett a bukáshoz az, hogy úgy döntöttek, hogy folytatják a Cár-Oroszország háborús politikáját, nem lépnek ki a háborúból, hanem továbbra is az Antant szövetségében viszik tovább. Mi értelemszerűen egy eléggé népszerűtlen intézkedés volt, de tartották magukat, hogy a szövetségesi ígéretekhez. És itt jött Lenin, aki akit valóban ugye a német titkosszolgálat csempészett vissza Oroszországba. Ez a német titkosszolgálatnak a legjobban sikerült ilyen diverziáns akciója volt. A különböző egymással hadban álló országok erőszeretettel operáltak, hogy ledobnak ilyen diverziáns zavarkeltő figurákat. Tehát a Közel-Keleten Arábiai Laurenc is ilyen volt, aki ott fellázította az arab törzseket az Oszmán Birodalommal szemben. Tehát ő volt a Közel-Kelet Leninje, aki ott a brit érdekeknek megfelelően tevékenykedett, és ilyen típusú zavarkeltő figura lett volna Lenin a német titkosszolgálat tervei szerint, csak hát ez egy túlságosan jól sikerült akció volt. Azt is lehetne mondani, hogy a 20. század legjobban sikerült titkosszolgálati akciója, de tegyük hozzá, hogy amikor az egész bolsevik hatalomátvételt arra vezetik vissza, hogy a németek visszajutották Lenint, lepecsételt vagonyban, ahogy ezt megírtak a Radek, átcsempészték őket, és szerintem 80 millió márkával is kitömték a hazatérő bolsevikokat, hogy az egészből egy ilyen titkosszolgálati kémsztorit csinálunk, az elhazudja a történelmet. Mert nem ez magyarázza Lenin hatalomra kerülését, mert a németek tutira mentek. Mert például Lenin riválisát, Martovot is, a szociáldemokratát is támogatták, tehát mindenkit támogattak, akiben látták azt, hogy átveti a hatalmat, és kilépteteti Oroszországot a háborúból. És az, hogy miért Lenin emelkedett ki ezek közül a politikusok közül, az nem az magyarázza meg, hogy a 80 millió márkát megkapta. Nyilván nem. Ugyanazért, amiért Robespierre emelkedett ki azok közül a politikusok közül. Azért, mert a forradalom felfalja a gyermekeit egészen a végpontig, egészen Robespierre-ig, egészen a Termidorig, egészen a fokozhatatlanságig, abba addig a pontig, hogy már nincs politikai alternatíva, mert már a legszélsőségesebb politikai irányzat már kiirtott mindenkit, már lemészárolt mindenkit, már a nyers hatalom logikája alapján gyakorlatilag a legszélsőbb érték rendezkedik be, és ezután jön ugye a Termidor maga, ami hát tulajdonképpen a Robespierre is, meg a Lenin is azzal a válsággal szembesült, hogy amikor már megszerezte a hatalmat, konszolidálni kellett volna. Vissza kellett volna konszolidálni a rendszert. De azt a rendszert nem lehetett konszolidálni, mert a szélsőséges, a politikai harc szélsőséges kiélezésére alapult maga a berendezkedés, maga a hatalmuk. És abba a helyzetbe már nem, a problémára nem volt más megoldás, csak a hatalmi koncentrációt kvázi hitelesítő, megerősítő és berendező ellenforradalmi struktúra létrehozása a Napóleon személyében és a Sztálin személyében. De ott volt például a NEP korszak, ugye amikor a hadikommunizmus meghirdetése után, amiről úgy gondolták, hogy ez segít megvinni a polgárháborút, ugye a fehérek ellen és az intervenciósok ellen, mert ugye Lenin megtagadta a cár Oroszország adósságainak visszafizetését. Az volt a fő külpolitikai üzenet, hogy az adósságokat azt a cár Oroszország vette föl az iparosításhoz, Szovjet Oroszország nem fogja visszafizetni azokat a kölcsönöket, amiket a cár fölvett. Emiatt az első világháború ugye Szovjet Oroszországban nem ér véget, hanem az antant hatalmak, a franciák, mások, de az Amerikai Egyesült Államok is, ugye expedíciós erőket küldött, hogy behajtsa a tartozásokat. És hát ez már a francia forradalom idején sem működött. És támogatták a különböző fehér tábornokokat, akik közül Kolcsak lett a legnevezetesebb, ami azért érdekes, mert például a putyini emlékezetpolitikában ugye 2009-ben készült egy nagy Kolcsak film, tehát hogy egyszerre emelik föl Kolcsakot, mint a fehér nacionalista konzervatív tábornokot, és egyszerre van egyébként Sztálin kultusz is. Tehát, hogy mindennel játszik Putyin, akit fölemelhet, mint erős vezetőt előképként. De szóval a hadikommunizmussal meg tudják nyerni a polgárháborút frontok tucatjaiban, amit nem tudtak volna véghez vinni a bolsevikok, hogyha ne lett volna a támogatásuk. Viszont a hadikommunizmus után pedig akkor jön ez az enyhülés, amikor felé, amikor Lenin fellélegezteti az orosz társadalmat, akkor jöjjön a NEP, akkor jöjjön a kicsi szabadkereskedelem, nem kobzunk el mindent. És akkor van ez az átmeneti, amikor megjelennek az ügyeskedők, a NEP-manók, van egy ilyen kis visszakapitalizálódás, amire majd a válasz majd a tervgazdasági bevezetése lesz. De nem, ez a rendszer, a NEP struktúrája nem tudott állandósulni. És elsősorban azért nem tudott állandósulni, mert a Lenin nem tudta megteremteni a párton belül a saját politikai irányvonalának a túlélését. Amikor a Lenin haldokolt, akkor ő már jól látta, hogy mi fog következni. Volt is neki egy búcsú levele, kvázi a politikai végakarata, amiben kifejezésre juttatta, hogy a Sztálin kvázi megfagyasztja, és a terror állandósításával, a NEP eltörlésével és a hadikommunizmus visszaállításával kvázi egy új elit létrehozatalával a forradalom vívmányait eltörli. És ő ezt látta, belátta, de nem volt sem a párton, sem a hadseregen belül senki, aki Sztálinnal szembe mert volna fordulni. Nem volt senki, aki Sztálinnal lemert volna számolni. Senkinek nem volt ereje, vagy senkinek nem volt bátorsága a párton belül, hogy Leninnek a végakaratát végrehajtsa. Miközben Sztálin mindvégig Leninre hivatkozott, mindenki más is mindvégig Leninre hivatkozott, Trocki is mindvégig Leninre hivatkozott, és Sztálin mégis le tudta a pártelitet úgy szalámizni, szó szerint fejenként legyilkolni, hogy mindenki az ellensége volt, végül mindenkire sor került, végül Berija mindenkit lekísért a pincébe, de ezek az emberek mégsem voltak képesek arra, hogy összefogjanak Sztálin ellen, vagy hogy létrehozzanak, vagy egyáltalán csak egy merényletet megszervezzenek Sztálin ellen. Mert annyira megvetették Sztálint, annyira lenézték Sztálint, hát olyan csillogó elmék, mint Trocki, vagy Buharin, és még lehetne sorolni, ők mélyen lenézték Sztálint, ezt a szürke bürokratát, aki megkaptatta ugye, a politbüro vezetését, ami akkoriban még egy jelentéktelen intézmény volt, és Sztálint tette egyébként nagyjá, aki szívós munkával, a maga könyörtelenségével és a maga elszánásával fokozatosan tényleg szépen lassan kiépítette a maga hatalmát. Vlagyimir Ilics Ulyanov, Lenin volt az, aki lényegében rehabilitálta az egyéniség kultuszát a munkásmozgalom történetében. Tehát Karl Marx és Engels a forradalmat úgy képzelték el, hogy majd a termelő erők odáig fejlődnek, hogy szétfeszítik a termelési viszonyokat. És szükségszerűen megtörténik a formációváltás, ugye lényegében hát maga a forradalom. És ehhez képest Lenin egy forradalmár kultuszt helyezett előtérbe. Eleve másképpen képzelte el a munkásmozgalmat, vagy azt, hogy miképpen kell pártot szervezni, mint a szociáldemokraták. A szociáldemokraták akkoriban, a 20. század elején már tömegpártokban gondolkoztak. Az, hogy választójogot kell kivívni a munkásoknak, be kell vonulni a polgári parlamentekbe, a polgári parlamentben kell elfogadni törvényeket, és a mindennapok forradalmával kell lejutni szépen lassan törvényes úton egy szocializmushoz. Vagy ha tudott esetben forradalom lesz, akkor a forradalom az majd jön. Tehát a körülmények megváltoznak, és elsöprik a hatalma lévő. Ha nincs az első világháború, akkor ez lett volna a baloldaliságnak a törzsgyöke. Ez lett volna az irányvonal, amerre a munkásmozgalom története vezet. Az első világháború provokálta ki a bolsevizmust valójában. És az, hogy az első világháború kitörése a második internacionálét, amely tömörítette a különböző országok szociáldemokrata pártjait, hiteltlenítette. Mert az volt az ígéret, hogy nem fog kitörni az első világháború, mert akkor a különböző országok szociáldemokrata pártjai sztrájkra szólítják fel a munkásokat, a munkások nem mennek bedolgozni, megtakadják a fegyverviselést, ahol parlamentben vannak a szociáldemokrata pártok, mint Németországban nem szavazzák meg a hadíteleket, és nem lehet vívni nagy háborút. Hát nem így lett. Nem így lett. Németországban például az SPD ugye megszavazta, ezek két szavazat hiány, Kárlépnek volt az egyik, aki nem szavazta meg a hadítéleket, ő később ugye kommunista lett, megszavazta az SPD a hadítéleket, ekkor mondta a második Vilmos, hogy nem látok pártokat, csak németeket. És Magyarországon is, noha nem volt parlamenti párta a Szociáldemokrata párt, de beállt a háborús politika mellé. Elég csak olvasni, hogy a Népszava cikkei miképpen változnak meg 1914 késő nyarától. És ezzel szemben Lenin pedig, mivel sehol se volt hatalomban, nem volt neki nagy pártja, hitelesen tudta képviselni a következetes háborús politikát, azt, hogy a világháborút osztályháborúvá kell alakítani. És Lenin hívei pedig ugye követték őt, mert Lenin, hogy az 1903-as Mi a teendő című könyvében ugye megírta, ő egy olyan pártot képzelt el, ami az avantgárd élcsapatból áll, ami hivatásos forradalmákból áll, hivatásos forradalmárokból áll, akik követik a döntést, ezt hívta Lenin demokratikus centralizmusnak, hogy vita addig lehet a párton belül a nyilvánosság kizárásával, amíg meg nem születik a döntés. Ha megszületik a döntés, ezt mindenkinek fegyelmezetten végre kell hajtania, akkor is, hogy nem ér vele egyet. Mert ha utána a vita, az már árulás. És ugye ettől lett lényegében egy jezsuita-szerű ugye, csoportosulást hozott létre Lenin, maradva ugye az egyházi metafóráknál, hasonlatoknál. És az, hogy az életüket a munkásmozgalom és a forradalom ügyéért feláldozó hivatásos forradalmárokat vezetett, ez növelte a hatékonyságukat. És ebben már ugye az egyénnek lett fontos szerepe, hogy ki az, aki kirobbantja a forradalmat. Mert Lenin azt mondta, úgy hitte, hogy nem kell várni arra, hogy a forradalom majd kitör, mert a forradalmak nem kitörnek, hanem forradalmakat kirobbantják. Ebben hitt Lenin. És itt lesz fontos ugye Lukács György, aki pedig abszolút visszahelyezte a hitet a bolsevizmus eszme történetébe. Tehát, hogy ez elindult egy ilyen materialista mozgalomként, ateista, materialista mozgalomként, de tulajdonképpen azért vallási mintákra szerveződött, és itt jön be a hit kérdése. Ugye, a szociáldemokraták úgy gondolták, hogy a forradalom akkor tör ki, ha forradalmi helyzet van. Csak ugye, mikor van forradalmi helyzet? Honnan tudjuk meg, hogy forradalmi helyzet van? Akkor tudjuk meg, hogy forradalmi helyzet volt, hogyha sikerül megvinni a forradalmat, és nyerünk. Mert ha nyerünk, ha diadalom jutnak a forradalmárok, hogyha hatalomba kerülnek, akkor forradalmi helyzet volt. És az, hogy most éppen forradalmi helyzet van-e vagy sem, ez hit kérdése. Az, hogy te elég magabiztos vagy, elég bátor vagy-e, hiszel-e magadban, hiszel a forradalomban. Úgy ítéled-e meg, hogy forradalmi helyzet van-e vagy sem. És még a szociáldemokraták várták, hogy akkor jön majd egy forradalmi helyzet, Lenin pedig hitt abban, hogy forradalmat tud csinálni. Hogy van. De eközben már a munkások elkezdtek szovjetekbe szerveződni önállóan, akkor a nyár folyamán ez a forradalmi kormányzás, aki ugye a cári hatalommal szemben átvette az irányítást, vérbe folytott különböző felkeléseket. Tehát azért ezek ilyen jó táptalaj minimum egy tényleges fordulat számára. Ugye ezt hívják kettős hatalomnak. Tehát kétlenek egy olyan kettős hatalom, amikor van egy elvileg egy liberális demokrata kormányzat, és mellette a pétervári szovjet, és a különböző szovjetek létrejönnek, ugye a tanácsok, a munkástanácsok. És hát folyamatosan csökken a kormánynak az érdekérvényesítő ereje. Végül a hatalomátvétel azon egy döntés volt Leninék részéről, de tulajdonképpen vértelenül valósult meg. Hát a történet szerint, amikor Sergei Eisenstein 1927-ben leforgatja az Október című filmjét, az egy zseniális, fantasztikus propaganda filmjét a bolsevik hatalomátvételről, akkor az Október forgatásán többen sérülnek meg, mint eredetileg a hatalomátvétel során. Tehát ugye Eisenstein megteremtett azt a képet, hogy eldördülnek az aurora ágyúi, ugye nem dördültek úgy el, akkor nem volt olyan ostroma a téli palotának, mint ahogy ezt Eisenstein a filmre álmodta. Egy szenzációs, fantasztikus, lenyűgöző propagandafilmet készített el, de hát a valóság lényegében az volt, hogy itt a kormánynak elfogyott a legitimitás és a támogatottsága. És miért? És itt jön be az, hogy Lenin mennyire jó, ugye gyakorlati politikus volt, hogy a szociáldemokraták úgy indultak ki például a földkérdés megoldásában, ami a legfontosabb kérdés volt, hogy a Magyarországon is, hogy a nagy birtokokból egy állami termelőszövetkezeteket kell létrehozni. Ez hagyományosan, ez a szocialista megoldása a földkérdésnek. Lenin meg azt látta, hogy a földosztás gondolata sokkal népszerűbb, ugye fogta, és az eszerek amely egy kisebb párt volt, az képviselt a radikális földosztásnak programját, fogta, és akkor lenyúlta az eszereknek a földprogramját, és akkor meghirdette a földről szóló dekrétumot. És nem az elvek, vagy az elmélet ugye nem békjózta meg ilyen tekintetben, hanem amit politikailag a leghasznosabbnak gondolt, akkor fogta, lenyúlta, akkor legyen földosztás. Aztán pedig tudjuk, hogy a szovjet történelemből teljesen visszacsinálták ezt a földosztást, és majd megszervezték a nagy, ugye a kolozokat, meg a szafozokat. De hogy valójában arról van szó, hogy Lenin nem az elvekhez rendelte hozzá a gyakorlatot, hanem az érdekekhez, a folyton változó érdekhez rendelte hozzá a gyakorlatot. Tulajdonképpen korrumpálta Marxot. Annak érdekében, hogy szerezzük meg a hatalmat is. Hát tulajdonképpen a Sztálin csak ezt a logikát vitte tovább. Hát valójában a sztálinizmus az a gyengeségétől a NEP-nek a megalkuvásától mentesített bolsevizmus, kvázi a hadikommunizmus állandósítása, a megfagyasztott forradalom terrorrezsimmé szilárdítása. De valójában a Lenin volt az, aki ennek az alapjait lerakta. Azáltal, hogy ő a maga érdekeihez igazította, hogy az imént eufemisztikusan fogalmaztál, nem zavartatta magát az elvektől. Ugye, Sztálin pragmatizmusára jó példa szimbolikusan az, hogy 1943-ig az internacionálé volt, ugye a munkásmozgalom himnusza volt maga a szovjet himnusz, és lecserélték egy ilyen, ugye, mondjuk egy ilyen mozgósítóbb, birodalmiasabb himnuszra. Vagy 1943-ban megváltoztatták a Vörös Hadsereg elnevezését, és akkor lett belőle Szovjet Hadsereg. Tehát, hogy egy ilyen birodalmi hadseregként jelenjenek meg, legalábbis így a patrióta érzelmeket tudják mozgósítani. Hát a nagy honvédő háború maga, és a nagy honvédő háborúnak a egyébként valóság volt akkor a nagy honvédő háború, de mégis ebből egy kultuszt is legyártott a sztálinista propaganda, és ott is hazafias érzelmekre építettek. Én azt nem értettem sokáig, hogy válhatott legitimmé Sztálin abban az országban, ahol 10 milliókat internált a gulágra, ahol tömegeket gyilkoltatott le, ahol... Home office-ban is el tudta intézni a halálgépezetet, hogy kiéheztetett. Igen, az ukránokkal például ezt csinálta, de hogy ő valójában egy legitim orosz kvázi cár lett az orosz történelmi emlékezetben, az orosz birodalmi tudatban. Ő a nagy erős Sztálin lett, nem pedig a véreskezű diktátor. És arra jutottam az évek során, hogy a nagy honvédő háború által igazult meg Sztálin és a sztálinizmus az orosz nép lelkében. Az orosz nép ki nem mondott, de minden szívdobbanásukkal megélt megfejtése a 20. századi történelmükre, hogyha nincs Sztálin, hanem mondjuk a Bakunin, a Zinovjev, a Kamenyev, a Trocki együtt összefognak, és Sztálint megfojtják, vagy merényletet követnek el ellene, vagy bármi egyéb, és akkor jött volna egy Trocki, és mondjuk egy trockizmus követte volna a leninizmust, akkor, vagy mondjuk a Nepet, akkor az egy emberarcú, bizonyára egy emberarcúbb szocializmus lett volna, na de meddig? Egészen a Barbarossa hadműveletig, és az a vezetési modell, amiben mondjuk egy Bakunin, vagy mondjuk egy Trocki vezette volna Szovjet-Oroszországot, nem tudta volna megállítani a Waffen-SS-nek meg a Wehrmachtnak az együttes támadását, azt a villámháborút, aminek a sztálinizmus akárhogy is Sztálingrád alatt a fordulópontját megtudta, pont a terror az NKVD terrorja által meg tudta rendezni Sztálingrád alatt a háború fordulópontját, hogy azt az Oroszországot, amit a lenini irányvonalhoz hűségesebb Trocki vagy Bakunin vezetett volna, azt az Oroszországot Hitler elsöpörte volna. Ez az orosz embernek a meggyőződése. És hogy valójában az a sztálini terror, az egy szükséges terror volt, mert az a terror tudta megállítani. Tehát az tulajdonképpen orosz... a terrorjának az áldozatai a fronton haltak meg, úgy veszik, hogy ez, ők a harc áldozatai. Nem, ők úgy veszik, hogy a vörös katona ilyen módon tudta megnyerni a második világháborút úgy, hogy jobban kellett, vagy legalább annyira kellett félni az NKVD terrorjától, mint akár a Wehrmachttól, akár a Waffen-SS-től. És hogy ha ezt a terrort egy Bakunin vagy egy Trocki nem tudja berendelni kvázi a vörös hadsereg mögé az NKVD képében, akkor az orosz katona önerejéből nem tudta volna megállítani a német inváziót. Sztálinnak először és utoljára volt egy gyenge pillanata, a második világháború megnyerése után mondott egy nagy beszédet a szovjet néphez, most nevezzük így, hogy a szovjet néphez, amelyben arról beszélt, hogy ezt a vezetést, és itt magáról beszélt, a világ minden népe elkergette volna a világháború elején, abban a válságos időszakban, azokban a válságos hetekben, amikor tényleg úgy tűnt, hogy összeomlik a Szovjetunió és a védelem. Azonban ő hálás volt a szovjet népnek, hogy ezt nem tette meg, és hát nyilván adózott azért a hősies küzdelemért, amit vívtak. És a háború után már nem is tért vissza az a terror. Tehát a második világháború megnyerése után Oroszország népe és Sztálin tulajdonképpen kötött egy külön békét, ami a háború előtt nem volt. Nagyon nem volt, hanem ott nyílt terror volt, és valahogy a háború után Oroszország és Sztálin valahogy egymás ölébe borultak. Igen, a 30-as években, amikor volt ugye a Jezsovcsina időszaka, és aztán jött Berijának ugye a terror időszaka, a nagy félelem időszaka, a nagy terror időszaka, elképesztő szörnyű, ugye minden leírás szerint, meg hát elég csak a 10 milliókra tekinteni, akiknek életét követelte maga a terror. De a 1941-től kezdve, ugye amikor a Barbarossa hadművelet keretében a náci Németország megtámadta Szovjetuniót, Hitler úgy gondolta, hogy ugye elég csak berúgni az ajtókat, és összeomlik ez a korhat-rothat épület, ahogy elképzelte a Szovjetuniót. Csak hát az volt a probléma, hogy olyan faírtó koncepcióval indultak el a totális háború jegyében, falvak kiirtásával, 35-40 millió szláv kiirtásával számoltak, hogy az életet elnyerjék, hogy a szovjeteknek, vagy a szovjet népeknek, vagy hát a szlávoknak, akik alsóbrendű népek voltak, és rabszolgasorsra vagy kiirtásra ítéltettek a náci hódítók szemében, ugye nekik nem adták meg azt az esélyt, hogy megadják magukat a németeknek. Tehát nekik nem volt esélyük megadni magukat, ezért nekik nem is volt érdekük, hogy akkor elkergessék Sztálint, mert lényegében ez volt az egyetlen esély, hogy csak előre mennek, és Berlinig mennek előre, mert akkor túlélhetnek. Hiszen ha megadják magukat, akkor nekik végük. És a vörös hadsereg sikerét, ugye a szovjet hadsereg sikerét, a nagy honvédő háború sikerét, ami a világtörténelem egyik legnagyobb hőstörténete, ezt komolyan mondom, az, hogy Moszkva alól aztán egészen Berlinig mennek előre. Ezt részben ez magyarázza, hogy nem kapták meg azt az esélyt, hogy megadják magukat. Pedig amikor a háború első hónapjaiban az oroszok, persze, hogy az ukránok tömegesen, de oroszok is nagy számban felszabadítóként köszöntötték a Wehrmachtot. És aztán jött a nagy döbbenet, hogy nem felszabadítók, hanem bizonyos értelemben jött a nagy döbbenet, hogy van rosszabb, mint Sztálin, vagy hogy a sztálinizmustól való félelem és a sztálinizmus gyűlölete kapott egy nagyon erős kihívást, főleg az SS képében. És ebben a dilemmában már tényleg nem volt más esélye az orosz katonának, mint Berlinig menetelni. Megint csak Elem Klimov Jöjj és Lásd című filmjét ajánlhatjuk a keleti frontról, ami a legbrutálisabb és legerősebb film arról a totális háborúról, ahol eldőlt a második világháború sorsa. és ahol az orosz-szovjet partizánok ugye csak annyival humánosabbak, mint a németek, hogy a benzinnel lelocsolt német foglyokat végül nem gyújtják föl, hanem csak legépuskázzák őket, míg a nácik ugye elevenen égetik el a civileket, tehát ott valóban ott a Lebensraumot akarják megteremteni, és írtják ki a faluban az öregeket, a gyerekeket, és mindent. Vajon ezen múlt a háború? Tehát hogyha a németek csak elbábozzák, hogy ők felszabadítani jöttek, és a írtóháborújukat elhalasztják a háború utánra, mert azután, hogy elfoglalták Moszkvát, vagy Sztálint kiűzték, azután is végrehajthatják a szlávok tömeges kiirtását. Tehát, hogy legalább elhalasztják, és addig is megjátszák, hogy ők felszabadítóként érkeztek, hogy ők visszaállítsák a fehér Oroszország, a cári Oroszország dicsőséges felépítményét, akkor Sztálin, illetve a Szovjet Oroszország legyőzhető lett volna ebben a háborúban? Lehetett volna egy olyan alternatív jelen, mint amilyen az ember a fellegvárban van, ugye, hogy Amerika, Japán és a nácik között van felosztva, így lehetne Oroszország felosztva a nyugat és a nácik, vagy a nácik és a kelet között, és berlini fal helyett egy moszkvai fal, ahol a még ellenálló, tudod, orosz háttérország van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a békefenntartó náci kéksapkás katonák, és ebben a jelenben éltünk volna mondjuk 89-ig, de amikor felbomlik a nagy de vajon, ezen múlott én nem mondom, hogy ezen múlott, de azt mondom, hogy ez növelte volna a hódítóként érkező németeknek, valami szövetségességnek többek között a szintén népírtó tevékenységet folytató magyar honvédségnek az esélyeit. És ha Hitler nem hisz olyan vallásosan a villámháborúban, mert a villámháború remekül működött a nyugati hadszintéren, a második világháborúban. Remekül működött Lengyelország elleni háborúban. Ha nem a villámháborúban hisz ilyen vallásosan, és nem osztja hát négy felé a hadseregét, ugye egyet Afrikába, egyet északon Leningrád felé, egyet a középen Moszkva felé, egyet meg délen Sztálingrád felé, hanem egybe tartja a hadseregét, és egyetlen erővel indul el Moszkva ellen, akkor megnyerhette volna vajon a háborút? Hú, erre egy hadtörténésznek kéne válaszolnia. Az biztos, hogy a villámháború azon alapult, hogy a különböző támadó ékek azok mindig közelednek egymáshoz. Tehát elindulnak különböző irányból, és ugye mindig közelednek egymáshoz. És Oroszországban pedig távolodtak. Egyre csak távolodtak, és hatoltak bele a végtelen orosz mezőkbe, gyakorlatilag a semmibe. És hát Oroszországban ugye akármeddig lehetett hátrálni, ezt Napóleon óta tudjuk. Lapos földön az egyenesek nem találkoznak a végtelenben. És ahogy Napóleon esetében, ugye Napóleon elfoglalta Moszkvát, és egyébként az a hihetetlen, hogy Napóleon lovakkal ugyanannyi idő alatt jutott el, vagy sikeresebb volt tulajdonképpen, mint a gépesített Wehrmacht. Nem tudom én, hány évvel később, ugye 130 évvel később, vagy... Márai Sándor arról beszél, hogy az orosz embernek három nagy hátországa van, amerre hátrálhat. Tehát végtelen hátrálhatósági potenciálja van. Egyrészt a fájdalomtűrés, szenvedéstűrés, nélkülözéstűrés az európai szinten ismeretlen fokú az orosz ember életében, hétköznapjaiban, tehát olyan mértékben megnyomorította az orosz ember békeidőben, hogy ami az a nyugati katonát egy háborúban, bármilyen nyugati katonát egy háborúban felülről, az az orosz kis túlzással az orosz katonának meg sem kottyan. A második számú hátrálhatóság az ugye a földrajzi tér, ami jóformán végtelen sztyeppe, ameddig hátrálni lehet, akár Moszkvát is föladhatják. A háború tulajdonképpen akkor sem dőlt volna el, ha Sztálingrádot föladták volna, hiszen ott van a végtelen, már egyébként amikor Moszkva alatt voltak a németek, már föl voltak pakolva a kormányzati intézmények, meg hivatalok a vonatokra, és már arra készült Sztálin, hogy elhagyja Moszkvát, és az ural mögött új fővárost alapít. Ufa, mondjuk. Mondjuk. Erre nem került aztán sor, mert Moszkvát sikerült megvédeniük. A harmadik és a legmisztikusabb hátországa az orosz embernek, az ez a belső lelki-érzelmi sivárság. A Márai úgy írja le, hogy látott egy csónakot süllyedni a Dunán, a jeges Dunán. Orosz katonák ültek a csónakban. És már mindenki tudta, a parton is, meg a csónakban is, hogy halottak, mert a csónak süllyedt. Abban a jeges vízben nem fognak tudni kiúszni. És azt nagyon érzékletesen írja Márai a Föld-Föld című visszaemlékezésében, hogy egy nyugati ember ebben az élethelyzetben, hogy süllyed alatta a csónak, és a jeges vízbe kerül, és 3 perc múlva halott lesz. Egy nyugati ember, akármilyen katona, jaj, veszékelt volna, zokogott volna, az anyját szólítgatta volna. Ezek az orosz katonák pedig kifejezéstelen arccal néztek a semmibe, és úgy haltak meg egy szó nélkül. Erről beszél már, hogy ez a harmadik belső hátország, azt hiszem, ez a legkülönösebb és a legmegragadhatatlanabb, azt hiszem, ez az a 3 hátország, amivel sem Napóleon, sem Hitler nem számolt, és nem tudott végül. Ez a hátország az, ami Oroszországot, hát legalábbis egy ilyen élethalál harcban, nem egy proxy háborúban, hanem egy élethalál harcban, ahol ténylegesen a lét vagy a pusztulás a háború tétje, legyőzhetetlenné teszi.